codziennie się o tym, nad tym zastanawiam. A tak w ogóle zapraszam, mamy spotkanie w porządku. A nie, musimy dalej. To niestety nie będziemy mogli roznosić. Jak Państwo widzieli, jest tutaj program, tak? Jest tutaj program. Chcemy to oprzeć cały dzień nasze skupienia, jakby w takim wiodącym przesłaniu małżonkowie mocy Bożego Ducha tworzą więzi, prawda? Właśnie w mocy Bożego Ducha, bo to jest hasło tego roku i zawsze jakoś tak staram się do tego hasła nawiązywać Episkopatu Polski. W ubiegłym roku było hasło, pamiętacie, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, czyli napełnieni przez fakt chrztu i bierzmowania i także fakt sakramentu małżeństwa czy kapłaństwa, no ale dalej z tego napełnienia wynika jak żyć, właśnie, czyli owocować w mocy Bożego Ducha. I teraz to Duch Święty jest tym, który tworzy w nas życie ducha, tworzy w nas relacje, tworzy w nas więzi. I człowiek jest otwarty właśnie, jeżeli jest otwarty na więzi, o tym mówił Jan Paweł II, człowiek jest zdolny do więzi. Do więzi z Bogiem, do więzi z współmałżonkiem, do więzi ze wspólnotą Kościoła, do więzi z Maryją, do więzi z przyjaciółmi, z dziećmi, z wnukami. Tych więzi tworzymy właśnie bardzo wiele. I właśnie tak jak Duch Święty jest więzią pomiędzy Ojcem i Synem, ta więź nazywa się miłością, pisaną wielką M, to wierzymy, że Duch Święty w nas i z nami także tworzy różne więzi. On jest kreatorem tych więzi. Dlatego najpierw słowo więź na te cztery konferencje. Słowo więź to znaczy cały splot odniesień, relacji, dążeń człowieka. W więzi zawsze musimy mieć dwie strony, prawda? Jest człowiek, jest Pan Bóg. Są małżonkowie pojedynkę do Pana Boga i małżonkowie jako sakrament więzi w relacji do Pana Boga. Wszystko właśnie, i teraz tam, gdzie jest więź, tym spoiwem łączącym jest właśnie, jest Duch Święty, który objawia się, który, jak mówi katechizm, ja pozwolę wziąć teraz katechizm, objawia się w dziełach, które zamierzył właśnie przed wiekami dla dobra odkupienia człowieka. Właśnie Ducha Świętego i poznamy w Pismach Świętych, które on natchnął, w tradycji Kościoła, na przykład wobec małżeństwa jest tradycja Kościoła, która trwa 2000 lat. W liturgii sakramentalnej, czyli przez każdy sakrament, Duch Święty jest parakletem w każdym sakramencie, bo on jest przywoływany, by przyszedł i działał. Duch Święty jest w modlitwie i kiedy małżonkowie się modlą ze sobą, no to wtedy też ich scala Duch Święty. W charyzmatach i urzędach, które budują Kościół, charyzmaty i urzędy nie są tylko dla hierarchii, są także dla ludzi świeckich. O tym powiem jeszcze później. W znakach życia apostolskiego i misyjnego. No, psycha jest znakiem życia apostolskiego. Apostolstwo, apostolos po grecku, znaczy posłany. Czyli wspólnota psycha została do czegoś posłana. Jest ktoś, kto jest posłany do czegoś. Do przypomnienia światu o charyzmacie, jakim jest sakrament małżeństwa, jakim są śluby małżeńskie. Zaraz wejdziemy w to. No i znak właśnie w świadectwie świętych, którym ukazuje swoją świętość i kontynuuje swoje zbawienie. Czyli to, że my się uświęcamy, znaczy tak, nie jesteśmy przez Kościół ogłoszeni jako święci. Nie jesteśmy beatyfikowani, kanonizowani, ale mamy stawać się świętymi, no bo to aż strach pomyśleć, co będzie, że nie staniemy się świętymi. No bo do nieba wchodzą tylko święci. Są odkupieni. Jeżeli odpowiedzą na Boży plan, no wejdą do nieba. Jeżeli nie, no to się potępią. Są tylko dwie drogi. Czyściec jest drogą pośrednią dla niektórych, może nie dla wszystkich. Więc Duch Święty nas prowadzi w tej chwili, nas uświęca. Mamy się po prostu zbawić, uświęcić się dzięki Jego obecności, dzięki Jego działaniu. Bo mówi się, że Duch Święty teraz działa właśnie w Kościele. Czas Kościoła to czas Ducha Świętego. Więc On jest, On działa, On przemienia, On konsekruje sakramenty, On prowadzi, On uświęca, daje natchnienia, daje dobre myśli, daje różne okoliczności. To jest czas Ducha Świętego. I teraz Duch Święty nas wyposażył do tego, byśmy właśnie spełnili Boży zamysł. Wyposażył nas przez to, że z racji Chrztu Świętego i z racji bierzmowania obdarzył nas darami Ducha Świętego. Znamy z katechizmu dary Ducha Świętego, mądrości, rozumu, rady, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, męstwa. Wyposażył nas w dary. Wyposażył nas w charyzmaty. Charyzmaty są to szczególne uzdolnienia, które dane są za darmo człowiekowi, aby je wykorzystał na rzecz budowania wspólnoty, na rzecz uświęcenia wspólnoty. Bo charyzmatów nie można zatrzymać dla siebie. Bo wtedy to będzie skradnięcie darów Bożych. One są nastawione na wspólnotę. No oczywiście Duch Święty wyposaża nas w Słowo Boże także. To już było wspomniane. Ono jest odczytywane w mocy i w świadectwie Ducha Świętego. To ono nam służy. Ono nas uświęca. I teraz, jeżeli nastąpi współpraca człowieka z Duchem Świętym, a człowiek jest przez niego wyposażony i ubogacony, no to coś się rodzi. Tak jak teraz rolnik posiał w ogóle zboże, kukurydzę. Widzieliście moje żyto? Tak. Boję się, że, nie że wylegnie w niektórych miejscach. Jest takie w tej chwili. Była suszna, ale urosła takie duże. I teraz właśnie, czyli człowiek coś zrobił, ale Bóg daje wzrost. Człowiek pracuje nad sobą, ale to kreatorem tego wszystkiego jest Pan Bóg. I to, co się rodzi, to są owoce. We współpracy z Bogiem człowiek rodzi owoce. Owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, dobroć, wierność, łagodność, uprzejmość, opanowanie. Mamy z Galatów 9 darów Ducha Świętego, jeszcze niektórzy dodają inne. Tam 12 możemy wyczytać ich w katechizmie. Ale właśnie współpracując z Duchem Świętym, my mamy owoce i po owocach je poznacie, mówi Pan Jezus. Nie poznaje się, prawda, czy to dobre drzewo nie rodzi złych owoców, a złe drzewo nie rodzi dobrych. Po owocach je poznacie. Czyli jeżeli ja zauważam w moim życiu, że jest łagodność, jest opanowanie, byłem impulsywny, już miałem coś na czubku języka, to znaczy, że ja współpracuję z Duchem Świętym i rodzą się te owoce. Że jestem wierny. Nie tylko, że jestem psycharzem, to jestem wierny, a dlatego, że to jest powołanie chrześcijanina, być wierny komuś i czemuś, prawda? Bogu, wspomożonkowi i ślubowi. To, że we mnie jest miłość, czyli ja szukam dobra. To, że we mnie jest pokój, opanowanie pewne, bo każdy, słuchajcie, owoc ma też przeciwieństwo. Czyli wtedy nie widzimy tam Bożego działania. Albo blokujemy to Boże działanie. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść. Przeciwieństwem pokoju jest niezgoda. Przeciwieństwem wierności jest zdrada. Przeciwieństwem posłuszeństwa jest nieposłuszeństwo. Przeciwieństwem łagodności jest jakieś rozdrażnienie. Przeciwieństwem uprzejmości jest egoizm. Prawda? Przeciwieństwem dobroci jest szukanie własnego ja. Szukanie własnych korzyści. Także po owocach poznajemy. Oczywiście to nie jest, że do jednego dnia stanę się już owocującym w Duchu Świętym. Jest to proces rozłożony na całe lata. Niektórzy z nas mówią, ja też mówię, Pan Bóg odkrywa, Pan Bóg przemienia, daj tutaj. Przeformatowuje coś w mojej główce, prawda? Coś się zmienia. To znaczy, że ja chcę słuchać Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich możemy wielokrotnie wyczytać, że posłuchaliśmy Ducha Świętego i poszliśmy tam. Albo Duch Święty nas powstrzymał i nie poszliśmy, bo tam było zagrożenie. Posłuchaliśmy Ducha Świętego i powiedzieliśmy coś. W ogóle Dzieje Apostolskie to jest księga Ducha Świętego. Jak on budował pierwsze gminy chrześcijańskie. Jest to świadectwo apostolskie obecności działania Ducha Świętego. Dlatego warto przeczytać Dzieje Apostolskie, żeby bardziej poznać Ducha Świętego. Bo Duch Święty jest, on nas prowadzi, nas przemienia. Teraz, kochani, to był wstęp. Zaplanowaliśmy pierwszą konferencję jako taką drogę poznania więzi małżeńskiej. Moi tu uczestnicy wspólnoty zapewne już o więzi kiedyś słyszeli, tak? Mówiliśmy o więzi. Dawno temu. Dawno, dawno temu, za górami, lasami. Odświeżymy. Tak. Oczywiście nie da się mówić o więzi małżeńskiej w oderwaniu od prawdy, o sakramentalności małżeństwa. Nie da się mówić o więzi małżeńskiej bez mówienia o miłości oblubieńczej, więc są to wielkie tematy. Jak widzicie na tablicy, mamy na Józek. Widzicie to Józka i Zosię? Widzicie? No i tak są w tle, tak? I oni kiedyś się poznali, gdzieś tam się poznali, się zauroczyli. Było to miłość upodobania, pragnienia siebie, prawda? No i w końcu zaczęli dążyć do celu. Pierwszym celem człowieka jest zbawienie, zdobycie świętości. Ale właśnie celem, także na początku drogi, jest małżeństwo, że oni dojdą do tego celu, zdobędą małżeństwo. I teraz widzimy, że to są dwie takie perspektywy. Jest wertykalna i horyzontalna. Wertykalna to jest ta ziemia, niebo, prawda? Czyli człowiek, Bóg. Horyzontalna jest to są te wektory poziome, prawda? Mąż, żona. Najpierw chłopak, dziewczyna, narzeczony, narzeczona, mąż, żona, prawda? No i zasada jest bardzo prosta. Im bliżej Boga, tym bliżej siebie, tak? I również to jest sprzężenie zwrotne. Im bliżej siebie, tym bliżej Boga. I właśnie po co jest sakramentalne małżeństwo? By się razem zbawić. Sakrament małżeństwa jest po prostu dany jako droga zbawienia. Pan Jezus tylko jedyną wspólnotę ludzką podnosi do rangi sakramentu. Jest to małżeństwo. Jak wiemy, nie ma małżeństwa rodziny, nie ma małżeństwa parafii, nie ma małżeństwa narodu. Jest tylko sakrament małżeństwa. Pan Jezus chce przez to powiedzieć, że od kondycji, od ich pracy nad sobą, od ich zawierzenia żywemu Bogu, od tego, że oni będą świadomi, że są taką wspólnotą, taką komunią sakramentalną, zależy później wszystko inne. Czyli wychowanie dzieci, całokształt rodziny. Później będzie od kondycji każdego małżeństwa zależy jakość kościoła. Zależy jakość później całego narodu. I teraz właśnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego niektórzy księża tacy są takie rzeczy robią, nie? A skąd oni są? Księża nie są z księżyca, tylko z rodzin. Im niższa kondycja rodzin, tym niższa klasa też duchowieństwa. No i film Sekielskich pokazał, że wszyscy byli tajnymi współpracownikami i większość to są homoseksualiści. Czyli ludzie gdzieś już albo w sposób świadomy od dawna popaprani, którzy gdzieś tam weszli po to, by rozbijać kościół od wewnątrz. Być może im na reputacji Kościoła w ogóle nie zależy. Może celowo to robią, nie wiem. Nie wiem, nie będę badał. Niemniej jednak, jeżeli ktoś takich rzeczy się dopuszcza, to już to świadczy o pewnym zwyrodnieniu. To świadczy o braku życia duchowego, braku życia w ogóle, zachowania się moralnego. To już, to można powiedzieć, zezwierzęcenie. To jest choroba psychiczna. No, ja bym to nazwał, po prostu trzeba to leczyć z każdej strony. No i to zupełnie, to jest to droga do piekła po prostu. Trzeba powiedzieć wprost. Pan Jezus nie bez przyczyny mówi o zgorszeniu. Kto by jednego z maluczkich miał zgorszyć, prawda? Niech sobie przyczepi. Przepraszam, przy moich drzwiach jest tu żarno, to przywiezie mi, leży już tak drugi rok. Jest to kamień, takie żarna, przywiezie mi z Hołowienek. Wiecie, tam płynie za studoło rzeczka, czarna przygotowane do szyi. Kto by miał kogoś zgorszyć, to nie? To lepiej niech się rzuci w wodę i będzie pozamiatane. No i pedofilia jest grzechem wielkiego zgorszenia. To jest takie największego kalibru, bo to jest coś, dotyka bardzo wrażliwej tkanki człowieka. Zgorszenie i jeszcze przez kogoś, kto ma być świadkiem, bo osoba duchowna ma być uosobieniem obecności Boga, czyli w ogóle życia duchowego, które się rodzi w nas. Kapłan jest nazywany pontifexem. Pontifex to znaczy most po łacinie, prawda? Czyli most między Bogiem a człowiekiem. Ma być mostem. Jeżeli most się łamie, no to co się robi? Wszyscy wpadają do rzeczki. Topią się, giną. Rozpraszają się owieczki, nie? I tak dalej. No ale zostawmy to w tej chwili. Małżeństwo jest sakramentem. Co to znaczy, że jest małżeństwo sakramentem? Może przypomnimy w kilku słowach. Po co ślub kościelny? Wielu dzisiaj młodych ludzi stawia. Po co jakiś wydatek zbędny? Po co to wszystko? Właśnie bez wiary nie da się tego zrozumieć. Na sakrament małżeństwa trzeba spojrzeć właśnie w duchu głębokiej wiary. Dlatego pytanie o sakrament małżeństwa jest pytaniem równocześnie o wiarę. Ja to mówię narzeczonym. Niedawno tutaj skończyła grupa 45. Młodzieży, która tu była. 1 czerwca przyjedzie kolejna. I teraz, kochani, sakrament małżeństwa jest zawarciem przymierza z Chrystusem. Pierwsi chrześcijanie, a nawet już widzimy w kulturze żydowskiej, małżeństwo było nazywane berit, czyli przymierzem. Przymierzem człowieka z Bogiem, przymierzem także małżonków z Panem Bogiem. Ono miało wymiar religijny. Rodziła się tradycja zawierania małżeństwa w imię Boga Jahwe, żeby Jahwe pobłogosławił. Pierwsi chrześcijanie, mamy to zapisane także w katechezach starochrześcijańskich, w różnych homiliach, właśnie prosili biskupów, prosili prezbiterów, by błogosławili ich związki. Oczywiście to z czasem ustalała się forma, którą my znamy teraz, prawda, ja, Józef, biorę Ciebie za ofiarę, żonę, ślubuję Ci. To ta forma się ustalała w Kościele. Ustalały się także przeszkody. No, te przeszkody, które my teraz do małżeństwa znamy, ustaliły się na Soborze Trydenckim. I praktycznie od Soboru Trydenckiego nie są zmienione w ogóle przeszkody wieku, pokrewieństwa i tak dalej, powinowactwa. Po to, by małżeństwo było ważnie zawarte. Prawda? I teraz właśnie zapraszając Chrystusa w małżeństwo, małżonkowie decydują się na przymierze, na obustronne przymierze z Chrystusem. Mówiąc wprost, albo się Chrystusa zaprasza w życie, albo go się wyprasza. Małżeństwo sakramentalne to właśnie decyzja na zaproszenie Chrystusa w życie dwojga ludzi. No i a później pozwolenie, bo on tym życiem kierował. Można wziąć ślub kościelny, zorganizować piękne wesele, ale później po prostu nie pozwolić, by Chrystus układał życie małżonku, tylko był na uboczu. Natomiast Pan Jezus chce być fundamentem małżeństwa. Pan Jezus chce, by małżonkowie się ze sobą modlili, by jednakowo praktykowali, by przeżywali tę tajemnicę ślubów, które złożyli, no, ciągle odnawiali, ciągle nimi żyli. Właśnie jeżeli ta więź gdzieś ginie, wiara zanika, no to wtedy to wpływa również na sakrament małżeństwa. Że ono nie jest wtedy no, siłą, nie jest Bożą mocą. Wiele rzeczy się sypie, sami dokładnie wiecie, no, kiedy Pan Bóg gdzieś jest na uboczu. Nie jest dla jednej i drugiej strony fundamentem życia. Najważniejszym autorytetem, największym punktem odniesienia. Bo co to jest odwołanie, co to jest ślub kościelny? Jest to odwołanie się na autorytet Pana, do autorytetu Pana Boga w ważnej kwestii życiowej. Za chwilę dostanie się takie karteczki, będzie to napisane. I teraz właśnie po co ślub kościelny dalej? Właśnie przyjęcie sakramentu powoduje, że małżonkowie no, wchodzą na drogę uświęcenia. Poniekąd jest to łatwiej we dwoje iść do nieba, we dwoje, bo jedno drugiego wspiera. Ale oczywiście, jeżeli nie ma zgody, to jedno drugiemu przeszkadza. Ale po to się ludzie pobierają, żeby być dla siebie wsparciem w imię Chrystusa. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny wszyscy święci. Dlaczego to mówią? No bo w swojej słabości chcą zaprosić Boga, odnoszą się, by sakrament ich zbawił. Fakt poślubienia w Chrystusie. Właśnie po ślubie kościelnym małżonkowie są poślubieni w Chrystusie nie w imię tylko urzędu cywilnego, nie tylko w imię prawa polskiego, ale w imię właśnie autorytetu Pana Boga są poślubieni. Że tę ważną decyzję życiową, jaką jest właśnie stworzenie małżeństwa, stworzenie rodziny, oddają Panu Bogu. Nie tylko, że są wpisani w jakieś rubryki urzędu cywilnego, ale oddają to Bogu. Po czwarte, sakrament małżeństwa a priori przynosi łaskę stanu małżeńskiego. Jest łaska stanu kapłaństwa, jest łaska stanu małżeństwa. Łaska stanu, czyli taki prezent, który towarzyszy sakramentowi. Kapłan otrzymuje łaskę stanu, czyli mówi Jan Paweł II, szczególne uzdolnienie, by wypełnić wiernie, owocnie swoje życiowe powołanie. Czyli łaskę stanu dostaje kapłan, czyli taki pakiet, który otrzymuje od Boga, by wiedzieć, jak się zachować, i małżonkowie też otrzymują łaskę stanu. Już nie chciałbym powtarzać właśnie o tym przykładzie, czy mam powtórzyć z Podłosic, tam niedaleko Marka, Kornicy. Jest taka parafia Szpaki, tak? Jest sanktuarium świętego Józefa. Taki właśnie tam było takie małżeństwo, gdzie no, 5 lat stażu małżeńskiego i po prostu chcieli się rozwieść. Dwoje maleńkich dzieci. No i załatwili w Sielce papiery rozwód i wtedy czekali na sprawę rozwodową. No i dowiedział się o tym ksiądz proboszcz, powiedział, jedźcie do Leśnej Podlaskiej, do sanktuarium Matki Bożej. Pomódlcie się, wyspowiadajcie, odpocznijcie od wszystkiego. No i oni pojechali. Tak zrobili. No i przyjechali o 21, kiedy byli głodni, zmęczeni, usiedli w kuchni, tak. Nie wiedzieli, od czego zacząć w domu, żeby wrócili. W kościele wiedzieli, jak się zachować, to jest w domu. No i zamurowało ich, usiedzieli w ciszy 5 minut, nie wiedząc, od czego zacząć. I wtedy żona pierwsza jakby wykrzyknęła, słuchaj, czy ty słyszysz tę ciszę? My się w ogóle nie kłócimy. W ogóle mam się rozwieść, zafundować dzieciom taką traumę, to jest bez sensu. Byli pod takim wrażeniem, że rano pojechali do siebie, by wycofać rozprawę. I mój kolega, który opowiadał o tym, mówi tak, dzisiaj nie znam lepszego małżeństwa. Oni się tak czuli, wrażliwi. Właśnie to jest ta łaska stanu, czyli siła, która jest pomiędzy mężem i żoną. Boża łaska. Łaska stanu. Stan małżeński. Jest stan zakonny, stan kapłański. Stan wolny. Jest stan małżeński, czyli takie uzdolnienie, by wytrwać w tym małżeństwie. Ale oczywiście ktoś może powiedzieć, to nie działa, u mnie to nie działa. No ale samochód ma hamulce, każdy, prawda? No ale jak nie naciśniesz na pedał hamulca, no to nie zahamuje. Można mieć hamulce, ale nigdy tam nie naciskać. I zatrzymam się sam, czasami na ścianie, czasami na murku, na garażu. No po prostu, trzeba wykorzystywać. No jak wykorzystać łaskę stanu? No znowu chodzi o relację z Panem Bogiem. Trzeba to przemodlić, przeklęczyć, wyklęczyć. Trzeba przeprowadzać przez kratki konfesjonału swoje życie. Ja mogę powiedzieć spokojnie, z ręką na sercu, co to jest łaska stanu kapłaństwa, jak Pan Bóg uzdalnia naprawdę. Tylko to, no, trzeba odnieść się do Niego, prosić. Konsekracja ludzkiej miłości. Właśnie dzięki sakramentowi jest inne widzenie miłości. Miłość, właśnie to, co pisze św. Jan, miłość jest Boga. Naprawdę w małżeństwie, dlatego że oni się pobierają w imię Chrystusa, miłość jest Boga. Już dlatego, że się decydują na sakrament małżeństwa, to nie jest miłość tylko z upodobania, nie jest miłość ze względu na pieniądze, ze względu na to, że już będzie niezaradny, zostanie sam, nie będzie komu mógł ugotować i tak dalej, że miłość jest Boga. Czyli prawdziwa miłość, określa ją święty Paweł, no miłość agape, czyli pragnienie dobra, miłość ducha, miłość do końca, że po prostu kocham Cię miłością odwieczną, mówi Bóg. My w tę miłość wchodzimy, w miłość wierną wchodzimy. Że to miłość nie ustaje, jest cierpliwa, łaskawa, nie dopuszcza się bez wstydu. Wszystkiemu wierzy, wszystkim pokłada nadzieję. Taka jest miłość Boga. Miłość, w którą jesteśmy wrzuceni, jak kluski w wodę, prawda? Pierogi jakieś. I w tej miłości mamy się udoskonalać. Dlatego święty Paweł właśnie do Efezjan napisał właśnie, abyśmy byli pociągnięci, dążyli do doskonałości. Bo ta doskonałość jest w Bogu. Doskonałość jest w Bogu. Zanim będzie mówił o sakramencie małżeństwa, właśnie mówi, niech was pociąga to, co doskonałe. Sakrament małżeństwa jest po to, by konsekrować ludzkie ciało. Właśnie wtedy czystość małżeńska będzie harmonią ich relacji. Nie będzie wykorzystania, nie będzie jakiegoś zezwierzęcenia, bo będzie ich ciało pokonsekrowane Bożą łaską. Że ich ciało stanie się darem osoby dla osoby. Nie tylko drogą jakiejś takiej pożądaniem przyjemności, ale będzie darem osoby dla osoby. I w końcu sakrament małżeństwa konsekruje małżonków do tego, by oni wielkodusznie służyli życiu. Czyli płaszczyźnie prokreacji, później wychowania. Właśnie inaczej się wychowuje dzieci, inaczej przyjmuje się dzieci, kiedy właśnie czyni się to z misji Boga. Nie z misji przypadku, tylko z misji Boga. I teraz, kochani, tak. Chciałbym tutaj jeszcze, to nawet moje ognisko nie ma mojej najnowszej kartki. Dlatego, że ja pozwoliłem sobie dla grupy w tym roku, dla grupy lutowej, w końcu napisać, co znaczy w ogóle ślubować. Co oznacza każdy ślub. Dlatego, że zawsze to mówiłem z pamięci, ale czegoś mi zawsze brakowało. Pozwólcie sobie, proszę podać dalej. Te 7 punktów, po co ślub kościelny jest, proszę Państwa, z jednej strony, natomiast co znaczy ślubuję Ci, jest z drugiej strony. Proszę podać dalej. Wszystkim starczy. O, jak równo wymierzyć. Tam idą. Forma sakramentu małżeństwa przyjmuje postać ślubowania. Co oznacza ślub w Kościele katolickim? Ślub w Kościele katolickim to uroczyste i publiczne powołanie się na autorytet Boga w ważnej kwestii życiowej. Małżeństwo jest ważną kwestią życiową? Jest. Uroczyście się odbywa? Uroczyście. Publicznie? Publicznie. Odwołuje się na autorytet Pana Boga? Odwołuje się. Tak mi dopomóż, Panie Boże, że Wszechmogący mówi małżonkowi, jak ksiądz mówi, ja powagą Kościoła, to jest potwierdzenie Bogu Synu, miłość jest Syna. Te wszystkie znaki, właśnie gesty, formuły, modlitwy wyrażają, że to jest powołanie się na autorytet Pana Boga. I mówiąc potocznie, ślubować to znaczy się zobowiązać. Widzicie to? Równa się zobowiązać i związać się przez strony jakimś przymierzem. I teraz zajmiemy się właśnie zakresem przedmiotowym ślubów małżeńskich. Mamy ślub miłości. Ślubuję ci miłość, to znaczy jutro bardziej będę cię kochał niż dzisiaj w tym ślubu. Czyli się zobowiązuję. A jutro zobowiązuję się, że będę kochał cię za tydzień jeszcze bardziej niż jutro. A za tydzień będę zobowiązuję się, że za rok będę cię jeszcze bardziej kochał niż za tydzień. Słuchajcie, mówię, nie wiem, może ja to źle mówię, ale stawiam taką tezę. Skoro małżonkowie ślubują miłość, czyli z dnia na dzień coraz bardziej siebie kochać, na miarę swoich możliwości, to powinni się spowiadać, jeżeli nie kochają siebie coraz bardziej. Ale jakoś rzadko słyszę, żeby ktoś się spowiadał, że nie kocha coraz bardziej. A przynajmniej powinien kochać tak samo, jak w dniu ślubu. Oczywiście w dniu ślubu są bardziej zauroczeni może, myślą, jak to przeżyć, tę całą uroczystość. Tymczasem, popatrzcie kochani, no właśnie, ja chcę ciebie kochać, czyli chcę dla ciebie dobra. Będę robił wszystko, żeby tobie ze mną było dobrze. I udane małżeństwo to nie znalezienie idealnej osoby, ale udane małżeństwo to umiejętność życia z nieidealną osobą. A wiemy, że nie jesteśmy idealni. Tylko pragnienie i umiejętność życia z nieidealną osobą. Można powiedzieć, umiejętność życia z nieidealnym księdzem. Proboszczem. Też. Bardzo. Czy ta rzeczywistość miłości, ślub miłości domaga się, by ją pomnażać i ubogacać. Podnosić do góry. Coraz bardziej kochać. A miłość, jak wiemy, miłość Boga jest potężna jak ocean, prawda? Nie ma granic miłość Boga. Więc jeżeli jesteśmy w Bogu, to i nasza miłość gdzieś ciągle będzie się ta granica przesuwać, no nie? Coraz bardziej się odsuwa, no bo to Pan Bóg nas pociąga do doskonałości. Coraz większej miłości. I to nam gwarantuje ten ślub. Po drugie, ślub wierności. Ślubuję ci wierność. To znaczy, ten ślub zakłada wierność współmałżonkowi. Te kartkę to dam na zawsze. To nie trzeba wypisać. No, na zawsze dam. Zakłada wierność współmałżonkowi do końca życia w płaszczyźnie uczuć, pragnień, dążeń, czynów. Domaga się czuwania i tęsknoty za małżonkiem w chwilach rozłąki. Może to nie dopisałem, także w chwili rozstania się, także po rozwodzie. Mobilizuje, by nie wchodzić w dwuznaczne, grzeczne relacje, znajomości i flirty. Jestem wierny, nawet gdyby nastąpił rozwód, jestem wierny Bogu, współmałżonkowi i ślubom. Wierność, ten ślub pochodzi od wiary, nie? Od zaufania. Jezus jest wierny na krzyżu, dlatego że do końca kocha. Teraz ślub uczciwości małżeńskiej. Jest tu przymiotnik małżeński. Nie będziemy mówili o uczciwości takiej ogólnie rozumianej, tak prawie powszechnie. Uczciwości małżeńskiej. I teraz ślub uczciwości małżeńskiej, no wiadomo, miłość i wierność, to my to rozumiemy, ale uczciwość małżeńską to jest trochę tak, gdzieś o co tu chodzi, uczciwość małżeńska, to że ja będę jej pomagał garki zmywać, ona mi krowę dojeć, to bardziej wynika z miłości, no nie, wzajemna pomoc, natomiast uczciwości małżeńskiej. Kochani, mamy tu trzy płaszczyzny, chciałbym je teraz podkreślić. Po pierwsze, zakłada to życie w prawdzie, czyli małżonkowie w życiu swoim ze sobą nie okłamują siebie. Wtedy są uczciwi. Po drugie, uczciwie dzielą role małżeńsko-rodzinne. Uczciwy podział ról małżeńsko-rodzinnych. Nie dość, że jedno na rogu, drugie ma gazetę na twarzy, ciągle odpoczywa. Prawda? Uczciwie to dzielimy, zależnie od możliwości. Bo mężczyzna może wie to bardziej, kobieta to bardziej, zależy od stanu zdrowia, powiedzmy ktoś jest no, kaleką nawet, albo niedołężny, zestarzał się, prawda, popina, już nie da rady, trzeba mu pomóc, no są różne sytuacje, ale w odpowiednim wieku uczciwie to wszystko dzielimy, rozmawiamy o tym. O rolach małżeńsko-rodziny trzeba rozmawiać przed ślubem. Jak będziemy wychowywać dzieci, jak będziemy dzielili pieniądze, jak będziemy prowadzili dom, a co będzie, kiedy ty stracisz pracę, a co będzie, kiedy ty będziesz miała większą pensję, no nie? Dla faceta to jest dramat czasami, że ona więcej zarabia. Bo on ma być tym, który chodzi z łukiem i dzidą i przynosi baranka do domu. Tymczasem właśnie, i teraz ja to pamiętam ze studiów, żeby wtedy żona umiejętnie podeszła do męża, jeżeli on traci pracę. Nie? Słuchaj, ale ty jesteś dalej głową rodziny. Żeby jego podnosić, że nie przejmuj się, znajdziesz powoli, teraz poczekamy, teraz jest przejściowy stan, żeby nie ciosać mu kołków na głowie. Ty jesteś taki i taki, no nie? No to powoduje, że ty tylko będą się zamykać przed sobą, prawda? I uciekać od siebie. Jeszcze bardziej. No i uwaga, trzecia płaszczyzna ślubu uczciwości, chyba najważniejsza, jest to uczciwe wypełnienie zamysłu Boga wobec rodzicielstwa. Skoro ślubuję uczciwość małżeńską, to znaczy nie będę zabijać żadnego dziecka. Nie będę stosować antykoncepcji środków wczesnoporodnych. Nie będę zgadzać się na jakieś manipulacje na płodzie ludzkim, niedozwolone oczywiście. Nie pozostawię dziecka po urodzeniu. No i oczywiście wychowam je po chrześcijańsku, wychowam na dobrego człowieka. Bo jeżeli można urodzić, ale później nie wychowywać. Są wiele grzechów zaniedbania później w wychowaniu, prawda? Grzechy zaniedbania w wychowaniu są przeciwko trzeciemu ślubowi małżeństwa. No i czwarty ślub nierozerwalności, czyli mówi o nieodwołalnym skutku sakramentu małżeństwa. To znaczy, małżeństwo ważne, zwarte, dopełnione, nikt i nigdy nie może rozłączyć. Nawet sam Pan Bóg. No bo decyzja Boga nie jest odwołalna. Sakrament ważny, zawarty jest nieodwołalny. Czy Pan Jezus nie odwołuje, że posłał Syna na ziemię? Tego nie odwołał. No, przepraszam, żartowałem. Pan Jezus nie odwołuje. Bóg nie odwołuje śmierci swego Syna. Nie odwołuje zmartwychwstania. Nie odwołuje kapłaństwa. Nie odwołuje ważnie zawartego małżeństwa. Prawda? To jest tak pokrótce jakby zakres przedmiotowy ślubów małżeńskich. To są dla Was na zawsze karteczki. Możecie przybić je na dłuższe. Kochani, ale to nie wszystko naszej konferencji. Jak budować więź małżeńską. No właśnie. Chciałbym, byśmy teraz weszli w taki projekt praktyczny. Jak budować więź małżeńską. Chodzi o całokształt odniesień pomiędzy mężem i żoną. Co to jest więź małżeńska? Więź małżeńska mówi nam o wszelkich relacjach między mężem i żoną, między małżonkami i Panem Bogiem. Chodzi tu nam o cztery płaszczyzny. Każda płaszczyzna może mieć jakby różne natężenie, różną aktywność małżonków. Dlatego więź małżeńska będzie wspólną wypadkową tych płaszczyzn. A te płaszczyzny nazywają się duchowa, więź duchowa, jest to współodczuwanie, współrozumienie, współdziałanie. Tak. Pozwólcie, że ja tutaj wykorzystam moje notatki. Tak? Jest Józef i nasza Zosia, tak? Widzicie to? Jest Pan Bóg. Teraz pierwsza płaszczyzna dotyczy ich samych, ich jako małżeństwa i Pana Boga. Czyli to, co się dzieje w relacji do Pana Boga. Więź małżeńska, po pierwsze, jest budowana przez relację z Panem Bogiem. Ktoś może powiedzieć, a co to ma wspólnego? Ja wierzę w Pana Boga i to nie wpływa na moje małżeństwo. No nie, nie można tak powiedzieć. To tak jakbym powiedział tak, ja nie modlę się, ale chcę być dobrym księdzem. Nie? Prawda? I to powiedzmy, no analogicznie, my się, nie mamy dobrej relacji z Panem Bogiem, ale będziemy dobrym małżeństwem. Czyli wszystko, co czynimy w relacji do Pana Boga, więc modlitwa. I osobista, ale małżeństwo, najlepiej, żeby się modliło wspólnie. Od dnia ślubu. Wspólna modlitwa. Dalej mamy sakramenty święte. Jeżeli, ja powiem tak wprost, jeżeli żona się spowiada co miesiąc, chodzi regularnie do Komunii Świętej, chodzi na jakieś nabożeństwa, a mąż tak, no taki baranek jednoroczny, prawda? Czyli na Wielkanoc się wyspowiadał, no i później przyjął dwa razy Komunię Świętą i znowu do Wielkanocy czeka. Znowu 11 miesięcy czeka. Czyli można powiedzieć tak, zapić zimną wodą należy więź małżeńską. Już jakby siłę tej więzi. Więc domaga się takiego systematycznego, owocnego praktykowania, głębokiego praktykowania i przez męża, i przez żonę. Obojga. Mamy świętowanie niedzieli, świętowanie rocznic małżeńskich, świętowanie właśnie no, wielkich wydarzeń w liturgii, jak Triduum Paschalne, Wielkanoc, Boże Ciało teraz. To małżonkowie robią, wspólnie to robią. Czyli mają żywą relację z Panem Bogiem. Będzie to jedna z tych czterech stabilnych części ich więzi małżeńskich. Druga, trzecia i czwarta część więzi nazywa się współodczuwanie, współrozumienie i współdziałanie. O tych trzech płaszczyznach powiem Wam, że wymyślił je Erik Berne. W 1950 roku napisał książkę Co grają ludzie. I on jest twórcą, Erik Berne jest twórcą takiego nurtu psychologii osobowości, który nazywa się analiza transakcyjna. Erik Berne stwierdził, oczywiście są to tak zwane konstrukty hipotetyczne, on to przyjmuje umownie, żeby wyjaśnić pewną rzeczywistość. Że mąż ma trzy pokłady osobowości. Dziecko, dorosłego i rodzica. Widzicie? I to zapisujemy tak. Ja dziecko, ja D, czyli ja dorosły, ja R, ja rodzic. I żona również ma dziecko, dorosłego i rodzica. W jaki sposób to się... I to nie chodzi o to, że ktoś dziecko i ma dziecko. Nie. Każdy z nas to obecnie. Jesteśmy wszyscy dorośli, prawda? Tak patrząc po buziach. Jesteśmy wszyscy dorośli, ale mamy w sobie dziecko. Mamy w sobie dziecko. Ja podam przykład. O, jechałem do Zembrowa i zobaczyłem, jak pięknie kwitną rzepaki. Kto to mówi we mnie? Dziecko. O, już nie mogę się doczekać, za chwilę pójdziemy na kawę. Kto to mówi we mnie? Dziecko. Jak ślicznie wyglądacie, dziewczyny. To co mówi we mnie? Dziecko. A teraz tak. Koniecznie. Nieco, teraz mówi tak. Zaraz my powiemy o tym wszystkim. Teraz mówi tak. Nieco popadało rano, proszę wycierać buty, bo państwo mi to naniosą piachu. Proszę się nie spóźniać, tylko punktualnie o 12 zaczynamy drugą konferencję. Proszę po sobie poustawiać krzesła. Kto to mówi we mnie? Rodzic. Rodzic we mnie jest odpowiedzialny za pewne zasady takiego życia społecznego, za pewne normy, kategorie. I to nie jest to, są to normy potrzebne nam do funkcjonowania. A teraz mówię tak. Sądzę, że jesteście piękną grupą. Dobrą grupą. Bardzo Was kocham. Zależy mi na Was. Kto to mówi we mnie? Dorosły. Dorosły. To mówi dorosły, wiecie? I możemy dać jeszcze setki, wszystko co my robimy, to albo robimy z pozycji dziecka, albo dorosłego, albo rodzica. Że jedziemy powiedzmy na urlop, leżymy tam, no i bawimy się, no to głównie działa dziecko wtedy, my się bawimy, odpoczywamy. Ale jeżeli my idziemy do pracy, no to głównie działa rodzic i dorosły, prawda? W tej chwili my słuchamy, analizujemy to wszystko, no to głównie umie aktywnie się dorosły, prawda? Dziecko już gdzieś jest na uboczu. I teraz tak. Właśnie widzicie te czerwone kształty, czyli jest relacja męża do żony i żony do męża. I dziecko męża i dziecko żony wyznacza drugą płaszczyznę więzi małżeńskiej, która nazywa się współodczuwanie. O czym ta płaszczyzna nam mówi? O tym, by budować przez, uwaga, przez całe życie, nie do piątki, nie do 20. rocznicy ślubu, przez całe życie do grobowej deski, żeby budować ze sobą no, taką atmosferę zaufania, takiej czułości ze sobą. Budować ciągle sympatię. Po grecku sympatei, czyli czuć tak samo. Ludzie się poznali dlatego, że poczuli do siebie sympatię. Po polsku nazywa się chodzenie ze sobą. Skojarzyła się sympatia. Zrodziła się pomiędzy nimi sympatia. Później rodzi się empatia, czyli czuwam się w potrzeby drugiego. To jest empatia. Sympatia i empatia prowadzą do syntonii, czyli do współbrzmienia. Że pomiędzy mężem i żoną gra nawet bez słów. Spojrzeniem, uśmiechem. Tu chodzi o całą płaszczyznę emocjonalną. A tak dokładnie chodzi o to, by mieć taki emocjonalny, pozytywny, ciepły kontakt ze sobą. Chodzi, by mówić do siebie, do grobowej deski, czułe słowa. By czule patrzeć, by czule całować, przytulać. No jakby szczytem w małżeństwie tej właśnie tego współczuwania jest akt małżeński, prawda? Jako ich zjednoczenie w miłości. Pani Wanda Pułtawska mówi, że małżonkowie przez całe życie powinni właśnie inwestować w czułość pomiędzy sobą. Bo przeciwieństwem czułości jest pożądanie. Czułość ogarnia człowieka, a pożądanie zagarnia. Prawda? I właśnie trzeba ciągle, bo dlaczego? Dlatego, że uczucia mają to do siebie, że się wypalają. Nie będziemy mówili dzisiaj o uczuciach, bo to jest szeroki temat. Uczucia się wypalają. Pamiętacie, kiedyś młodzi mówią, że ciągle, mój kotku, moje słoneczko, prawda? Uważaj, złotko, byś nie wpadła w błotko. Po 30 latach mówią, gdzie lecisz, krowo. Proszę tego nie nagrywać. Także czułe słowa, czułe spojrzenie, czułe gesty po prostu muszą być świadczone do grobowej deski. Uczucia muszą być przeżywane w sobie. Nie przeżuwane, tylko przeżywane. Żeby człowiek prowadził dialog ze swoimi uczuciami, a to pozwoli mu prowadzić dialog z uczuciami bliskiej osoby. Tu chodzi o to, żeby właśnie nasycać, bo ja to nazywam uczucia, to takie paliwo, które my lejemy ciągle do baku. Co z tego, że my kupimy piękny samochód, a nie będziemy tankować? Możemy go postawić w ogródku, to za 10 lat zerdzewieje. Natomiast jeżeli my ciągle wypalimy, znowu tankujemy. Wypali się, znowu tankujemy. Więc uczucia mają to do siebie, że się wypalają. Oczywiście uczucia szczególnie intensywnie działają u młodych ludzi. Dlatego one ich prowadzą do takiego pożądania, do namiętności. No ale na uczuciach nie da się zbudować całego życia. Dlatego mamy jeszcze te pozostałe trzy płaszczyzny. Ale uczucia upiększają nasze życie. Czasami jak już właśnie może wiele się popsuje w małżeństwie, ale gdzieś tam coś się tli jeszcze, no nie? W tym roku wycinaliśmy na cmentarzu tutaj u nas dwa dęby. Później dwóch panów przyszło, znaczy kilku panów przyszło i te różne takie gałązki, znaczy konary, jak widzicie, tutaj leżą, już zwiezione są, schnie to wszystko, natomiast te gałązki podpalili tam. I ja później zajechałem taką fadromą, żeby tam zabrać te konary, no to mówię, to ten popiół wywiozę w pole, albo rozgarnę gdzieś tam po kątach. Po trzech dniach tam pod tym popiołem po prostu był ogień. Był żar taki. I właśnie i czasami w małżeństwie, gdzie są problemy, wiele się popsuło, a gdzieś tam pod spodem coś się tli jeszcze. Jeszcze nie do końca wszystko jakby przepadło wszystko. Jest się do czego odnieść. Niektórzy ludzie później mówią na ślubie, już nic do ciebie nie czuję. Wszystko wygasło. Jest pytanie pierwsze, czy wszystko wygasło? Jest pytanie drugie, co było na początku i dlaczego to wygasło? A może to nie była miłość? Może nie były to prawdziwe uczucia? Nie wiem. Także jest to, no jest wiele pytań. Idziemy do płaszczyzny może teraz tej ja rodzic męża, ja rodzic żony kształtuje płaszczyznę trzecią, współdziałanie. Jest ogólna zasada. To, co robi się wspólnie, zbliża ludzi. To, co robi się wspólnie, zbliża ludzi. A więc wspólna modlitwa, wspólne spędzanie czasu, wspólna praca, wspólne planowanie, prowadzenie domu, wydawanie pieniędzy, później dochodzą dzieci, robimy się to wspólnie. Popatrzcie, że w tych kulturach agralnych nie było rozwodów. Na wsiach do dzisiaj jest mniej rozwodów, bo łączy ludzi wspólna praca w gospodarstwie. Oni nie tylko kredyty włączą, ale to, co się robi wspólnie, zbliża ludzi. Oczywiście są trzy opcje wspólnego przebywania i działania. Współdziałamy dla, współdziałamy obok, albo współdziałamy z. Który jest dobry? Który jest dobry, właściwy? Dla. Z. Współdziałamy z, ze współmałżonkiem. Natomiast nie współdziałamy dla, napracować się, napracować, później nie ma szacunku często. Albo obok, czyli każdy sobie rzepkę skrobie, każdy pracuje dla siebie. To nie zbliża ludzi, jeżeli każdy tylko sobie. Wspólnie to, co się robi, zbliża ludzi. No i mamy ostatnią płaszczyznę, tę czwartą, współrozumienie, czyli dorosłe. Ta płaszczyzna zakłada konieczność, skoro mamy inwestować w więź małżeńską, zakłada konieczność właściwej komunikacji i dialogu pomiędzy mężem i żoną. Czyli trzeba po prostu rozmawiać. O czym rozmawiać? O wszystkim. O trwałości małżeństwa, o macierzyństwie, o ojcostwie, o współżyciu, o pieniądzach, o dzieciach, o pracy, o domu. Rozmawiać o wszystkim. Jeżeli małżonkowie nie rozmawiają, to z automatu uruchamiają się różne mechanizmy manipulacji, mechanizmy przeniesienia, mechanizmy projekcji itd. Czyli wtedy się małżonkowie domyślają, jaki on jest, a nie jaki jest. Bo żeby jaki jest poznać, to trzeba być razem z nim. Trzeba z nim rozmawiać. Trzeba usłyszeć, o co mu chodzi. Nie domyślać się. To jest właśnie projekcja, prawda? Ja tak mam w głowie inny obraz niż w rzeczywistości. Bo się tylko ciągle domyślam. Bo zauroczenie spadło już, nie ma komunikacji, no i się ciągle domyślam. I niektórzy tak domyślają się 20-30 lat. Trzeba dużo rozmawiać. Dużo ze sobą rozmawiać. Żeby rozmawiać, prowadzić dialog, trzeba umieć słuchać. Trzeba chcieć słuchać. Prawda? Bo kto nie jest zdolny do słuchania, ten nie będzie w ogóle prowadził dialogu. Wtedy byle konflikt ich rozbije. W ogóle konflikty powstają, dlatego że ludzie nie rozmawiają ze sobą. Twórczo nie rozmawiają. I teraz, kochani, te wszystkie płaszczyzny połączymy, to wyjdzie nam wspólna, taka matematyczna, wypadkowa, która nazywa się więź małżeńska. Słuchajcie, jest napisane przypadkowo. Więź duchowa może być na poziomie 50%. Chodzimy do kościoła, pomodlimy czasami. Więź współdziałanie może być na płaszczyźnie aż 95%. Dobrze prowadzą dom, prawda? Ogródek prowadzą. Nie okradają w pieniądzach. No ale w współodczuwaniu może być tylko 5%. Najlepiej to mówi pan Jacek Polikowski w książce Warto być ojcem. Jak przyszło małżeństwo do jego poradni w Poznaniu, z 30-letnim stażem. I po prostu żona mówi do pana profesora, a ten mój mąż jest nieodpowiedzialny, tak nadaje, nabija na niego. W końcu pan profesor mówi, a co pani mu daje do odpowiedzialności? No nic, bo jest nieodpowiedzialny. Dopóki pan będzie tak myśleć, to on będzie nieodpowiedzialny. Jemu w to gra. I zwraca się do męża. Kiedy pan ostatnio powiedział żonie, kocham cię skarbie? A mąż zbaraniał. Panie, u nas taki głupot się nie gada. Prawda? Czyli ta płaszczyzna współodczuwania jest bardzo wybiedzona, wychudzona. A to zakłada, właśnie zakłada, nie powiedzieliśmy, jakąś randkę małżeńską. Wspólną kawę, przynajmniej co drugi dzień. Miłosną podróż. O, macie okazję teraz jechać ze mną do Włoch. Tak. I po prostu to wszystko będzie budować waszą więź. Nie pamiętam, na którym wykładzie kto to powiedział, że jest to największa inwestycja małżonka. Nie dom, nie praca, nawet nie dzieci. Inwestycja w więź małżeńską. To jest fundament. Jeżeli my w to zainwestujemy, to będzie to fundament później i wychowania potomstwa, i prowadzenia domu i wszystkiego innego. Inwestujcie w więź małżeńską. Tego wam z serca życzę. Amen. Teraz.